मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से ऐसी लगाई मजा आ